encenem els fogons amb la Teresa. Doncs sí, que ens acostem fins a la cuina de la Teresa perquè ens doni els seus consells. Teresa Ferrer, bon dia. Bon dia. Com anem? Bé, i tu què tal? Jo també, bé. Deia que ara ens donaràs els teus consells. Tu ets altruista d'aquesta que pots dir els teus truquets o no? Sí. Home, tu saps que els grans cuiners hi ha truquets que no els volen confessar. Vés a saber què hi posen. Vés a saber què hi posen. És millor no confiar-s'hi. Sí. Ah. Tot això, a vegades diuen això, no sé, no sé. I, no, i vol dir que no són de confiança. No sé, no sé. Tu sí que ens els dius els truquets, no? Avui dia la gent, tothom és molt sèria. Oh, no? Sí. Massa. Ah, que sí? Massa sèria. Sí, ah, sí. Sí, per segons què. Bueno, no ens posem a fer directrives sí. Ara, eh? No ens posem a seguir un culebron. Això. Això. El culebron ja és a la tarda. Ah, exacte, després de dinar. Primer dinem. No, primer dinem. I què tenim per dinar avui? A veure, avui farem un dinar que, bueno, no és dinar, és... sí i no. Com que no és dinar? A veure, és dinar o més aviat per sopar, però hi ha gent que em diu, no, per sopar no, que és massa, i llavors te'n menges massa. I bueno. Doncs per dinar. Val. Farem pastís de truites. Molt bé. Tu saps això per l'economia va molt bé. I tant, va molt bé, que més que hi ha restaurants especialitzats en truites, també. O sigui, que vol dir que a la gent li agrada, que té tirada, no? Sí. No has anat mai a una truiteria d'aquestes? No. Jo hi vaig anar un dia. No, no, és que jo soc dels que van... que per menjar truita em quedo a casa. Ja, però són truites sofisticades, eh? És igual, jo ja et dic, hi ha coses que... Mira, veus, jo faré dos passos per anar a menjar un bon centoll o una llagosta... Ja, ja. Però per anar a menjar... Bueno, clar, perquè tu ja saps fer aquest pastís de truites. Clar, per anar a menjar-me escudella i carn d'olla em quedo... Ja, ja, ja, ja. Clar. Ja, ja. No? Bueno, doncs ens explica'ns com es fa aquest pastís de truites i així no hem de sortir a un restaurant. Això. Vinga. Pastís de truites econòmic i a més és de... pot ser tant un plat de reciclatge. És que, clar, a l'hora del dinar jo tinc aquí els fogons encesos. Clar. I deixem-los abaixar perquè si no... Que no se't cremi ara el teu dinar. No se va cremar el meu. Clar. Llavors, pot ser cuina... A veure, jo normalment això... sempre dic que ho faig, el dia que ho faig a finals de setmana. Sí, i així vas arreplegant les sobres. Perquè així vaig... No, però és que a vegades et queda a la nevera un api. Sí. Ai, un api, un porro, una escarxofa, mig pebrot que l'has fet servir per posar l'amanida i l'altre mig el tens allà a la nevera. Ja. I llavors faig verdures, en faig una amb verdures. Una truita amb verdures. O sigui que no hem de barrejar. Una la fem tota amb verdures. Sí, jo en faig, per exemple, una tota amb verdures. Mm. Després que et queda un tros de botifarra blanca, per exemple, no? Sí. Pues en faig una amb botifarra blanca. O que te'n queda un de botifarra negra, botifarra negra. Vull dir, vaig anant fent truites de totes les coses que no hi ha lo suficient com per fer un dinar. Clar, un clar, clar, un plat sencer, no? Un plat sencer. I llavors fas això. Que et sobren quatre macarrons, també pots fer truita de macarrons. És que la truita et dona un ventall de tot. Però truita de macarrons? Truita de macarrons, no les mengem mai. No. Pues truita de macarrons? Truita de macarrons. Però tu l'has fet o m'estàs enganyant? No, no, no, jo l'he feta. Sí? Sí, sí, sí. A vegades per sopar allò que et sobren un grapat de macarrons, que dius, ostres, va, que per aquests quatre macarrons que queden, qui els vol? Ja. No els vol ningú, tothom està tip. I com que jo sempre dic que no... ja estic cansada d'estar gorda de lástima, no? De lástima tiraré esto i me llamo, sí. Doncs no. I vaig dir, prou, s'ha acabat. Ah, llavors feia això. Els ja, guardo, ja. Sí. O com si et sobren espagueti. Què em dius? Llavors, pues, fas... Però com has de fer truita d'espaguetis? Truita d'espaguetis. M'estàs deixant, però amb la salseta i tot? Amb salseta i tot. Ostres. Clar. I això queda bé? Clar. Però llavors, a veure, llavors aquesta truita... Tu fas la truita. Mm. I llavors aquesta truita, si fas truita d'espagueti sol, pues la, o de macarrons o el que sigui, llavors l'acompanyo amb una miqueta d'amanit. Ja, però llavors no fas pisos, només fas una truita. Només faig una truita. Ah. Quan faig el pastís aquest, sí. Llavors faig truites, pues una d'espinacs, una de patata, una de mongetes, una de verdures. I llavors les vaig anar posant una a sobre de l'altra, de la mateixa mida, eh? Però, a veure, vas posant una sobre de l'altra les truites. Les truites. Quan ja les truites ja estan cuites, O sigui, feta, no? Normal, feta. Feta, sí. Normal. Ja l'has tombat i ja està cuita. Sí. Va, la deixes allà. La poses en un plat que pugui anar al forn. Sí. Fas l'altra truita i les vas anar posant una a sobre de l'altra. Mm. Quan ja estan totes fetes, que dius, bueno, n'hi ha una de patata, una d'espinacs, una de carxofa, una de, jo què sé, de macarrons. Sí. I les has posat una sobre de l'altra. Clar, amb la mateixa mida, no?, amb la mateixa paella. La mateixa mida, la mateixa paella. Llavors fas una beixamel, espessa, la tires per sobre i poses formatge ratllat i ho gratines al forn. Ah, fixa't. Llavors, a l'hora de servir, treus el bol aquell i vas anant fent tacos de dalt cap baix, com si fos un pastís. Ah, clar, clar. Com que queda com un pastís. Un triangle, no?, diguéssim. I ho poses, ho serveixes, ho acompanyes amb un amanit així d'enciams variat i et queda un plat la mar de guapo. Què em dius? A més, les truites tenen colorido. Clar. Les combines, no? O sigui, posem una de, no sé, una de carxofa, d'espinacs, i l'altra li posem, clar, de tomàquet no li podem fer una truita. La de patata. Patata, per exemple. La de patata. A sobre poses la base d'espinac, després la de patata, després hi poses la de carxofa. Vas anant fent... Pebrot vermell, no?, per exemple, també. Va? Pebrot vermell. De pebrot vermell. Bueno, aquesta seria truita de verdures o de samfaina. Ja. Perquè si et sobra samfaina... Sí. També pots fer truita de samfaina. Molt bé. I llavors, res, ben fàcil, no?, perquè anem afegint una sobre l'altra. Sí. Però llavors hem de fer servir bastants ous, no? Sí. Clar. Però... Sí, déu-n'hi-do. Llavors, depèn de lo primetes que les vols fer. Mm. Si ho vols fer amb plats individuals, que cada un el seu, sí, llavors ho has de fer amb paella més petitona, i truites, doncs, comptes de posar una truita grossa, que hi poses tres ous, doncs, o quatre, doncs, llavors només hi poses un. Però clar, això és... Però llavors amb truiteta... Amb paella petita, però llavors és molt elaborat, això. Bueno. No? No, tampoc, perquè quan tens tots els ingredients ja posats allà, vull dir, has d'agafar cullerades de, jo què sé, de samfaina, et bats els ous i tires un parell de cullerades de samfaina, fas la truita i ja la poses al plat, després l'altra, vas anant fent. El que passa que és més de... Si ho fas al cap de setmana, doncs llavors, clar, si et sobra una carxofa, et sobra una, no sé què, llavors em faig, les faig grosses. Ja, ja. I així, doncs, les tallo i llavors un tros per cada un i ja està. I, com dèiem, després el toc final és aquest de posar-hi la beixamel... La beixamel, el formatge ratllat per sobre... I a gratinar al forn. Molt bé, molt bé. I si ja la persona que convides té molta gana, també ho pots acompanyar amb salses de tomàquet. Ah, també. Que dius, és que a mi la beixamel no em queda bé i ara no tinc ganes de fer, no, no tinc llet o no sé què. Sí. Doncs llavors hi tires salsa de tomàquet per sobre i si ho vols gratinar una miqueta hi poses formatge també. Molt bé, molt bé. Perquè també queda bé. Doncs fantàstic, ja tenim el primer plat fet. Ja tenim el primer. Tenim aquest pastís de truites. Anem al segon. Bé, no, al segon no, els postres. El segon, flam de taronja. Flam de taronja, molt bé. Perquè ara, és que ara estem en una època que ja comencen a haver fruites que no saps d'on venen. Sí, perquè les prunes mateix... Sí. Te les compres i és que... Perquè en trobis una de bona... Clar, no estan bones. No estan bones. No. I venen d'Amèrica del Sur. Clar. I no... Jo dic això, ho han collit verd com una ceba. Clar, no està bo. El vaixell, i això ara està aquí, que, bueno, no, és que no és bona encara. O sigui, el que és millor és agafar fruita de la temporada, que realment sí que està bona. Sí. Ara el que està molt bona doncs, són les maduixes. Sí. Jo, per mi, aquest any, les maduixes estan... superbones. Sí, sí, estan bones. Tenen un punt àcid i les pots fer amb sucre, les pots fer amb moscatell, les pots fer amb nata, les pots fer amb xocolata. Ai, les pots fer amb tot. Mira, m'està agafant una gana. Anem pel flam de taronja, doncs. Vinga, flam de taronja. Les taronges, encara, si agafes taronges bones, sí, estan bé les taronges, encara. Sí. Val. Llavors agafem 100 grams de sucre, sí, 3 ous, mig litre de llet, un quart de litre de suc de taronja, una cullerada de maicena, una cullerada sopera, la pell d'una taronja picada, sí, ho agafem tots els ingredients, els batem tots ben batuts i ho posem en un motlle que pugui anar al microones. Ho posem 20 minuts al microones, sí, i ja es pot, deixem allà i quan està fred ja es pot desmullar. I ja està? I ja està. I si no ens en refiem del microones i volem fer el forn? Llavors, no, el forn no, llavors això ho fas al foc. Al foc. Al foc. Ho fas al foc, anar remenant sense deixar de remenar, perquè no faci grumolls. Mm. I quan ja està, que veiem nosaltres que comença a agafar consistència, llavors ja ho poses en copes individuals. Val. I per decorar hi pots posar nata, oh, i tiretes de taronja. Que bonic. No? Sí, sí, sí. Pots agafar llavors per decorar, o agafes una taronja i la talles molt fina, molt fina, i la fas bullir amb almíbar, després la treus, la deixes que s'assequi, i la poses a sobre amb una miqueta de nata o amb una cirereta vermella. Allò perquè faci contrast, no? Sí, que li doni un toc. I tenim unes postres barates. I boníssimes. Boníssimes i que alimenten. Clar, perquè la taronja va molt bé. I sin colorantes ni conservantes. I així, clar, exacte, i així re d'encostipats que amb aquest canvi de temps ens encostipem, doncs mira, si mengem molta taronja... Entre els canvis de temps i la febre i el grip aquest... No, home, no. Estem apanyats. Toca fusta. Toca fusta. Toca fusta. Que has anat a Mèxic, tu? Jo no. Doncs ja està. És igual. Ja però està. Però això ja pot estar escampat per tot arreu. No, home, no. Perquè només que n'hagués pujat una a cada avió dels que ha sortit de Mèxic. Però ja estan controlats. Sí. Estan a l'hospital. Sí, ja. Mira que ets malpensada, eh? Jo sí. Ets malpensada. Molt. Doncs llavors... Aquestes coses de seguida ho tindria aclarit. Quarantena i puntó. Com quarantena? Directament? Directament. Pam. Quarantena i cantando. Però, doncs, si estàs preocupada, posa't la mascareta aquella que porten ara els de les notícies, no?, que surt a la tele. Sí. La mascareta. La mascareta. No, per... Al final hi haurem d'anar tots a la mascareta, perquè la gent no té coneixement. Però tu saps que a la Xina està molt estès l'ús de la mascareta? Perquè com que està tan contaminada, que l'aire està tan contaminat, la gent fa servir mascareta. Però és que la mascareta ja al final serà obligatòria. Home, però és molt poc estètic, no? És igual. Vull dir que no quedem massa macos. Que no veus que ara mateix per aquí puges al tren. Sí. Hi ha 8 graus de diferència. Sí que es passen, sí que es passen, sí. Que dius, s'estan passant 3 pobles. Sí, i a l'estiu tenim fred a dins del tren. A veure, a quin món estem que a l'hivern hagis d'anar amb un jersei de tirants al cinema? Mm. O a comprar-te roba, o allà on sigui, i a l'estiu hagis d'anar amb un jersei de màniga llarga, al cine. Doncs sí, sí. Llavors ens diuen, no, és que els fems de les vaques fan malbé la capa d'ozó. Dic, els fems de les vaques fan malbé la capa d'ozó. Home, també, eh? També, eh? Sí. Que les tifes de les vaques es veu que són contaminants, eh? Són contaminants, sí. Vale. Doncs, qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Exacte. Ja està, que no vagin, no hi vagin. Exacte, ja està. Home, aquests pixapins que van comprar aquestes casetes al Pirineu, sí. No? Sí. Ara volen retirar totes les vaques. Sí. Jo dic, escolta, amb les vaques ja hi eren. Pobres vaques, pobres vaques. Has vingut aquí i ara... No venies a respirar aire pur, doncs això és l'aire pur. Respira aire de vaca. Respira. I ja està, si no... Aquí a Santa Coloma també va passar això. Ah, sí? Sí, van venir una colla de Barcelona, ara amb aquest boom que es comprava tot, i van comprar, doncs, lo típic, no? La caseta del casc antic, amb aquelles escales que hi han que, bueno, t'hi has d'haver dinat... I no podien... Bueno, és igual. Sí, això... Així, és igual. Típica casa del centre del poble. Això. Sí. I, ui, van fer un escrit a la revista local que, per favor, el cap de setmana, que apareixin les campanes. Clar. Per dormir. I cap, doncs mira que bé. Però no? Això... I que ara el dia que jo vagi a Barcelona, com que quan condueixo per dins de Barcelona, la veritat és que no estàs acostumada i t'atabales. Sí. No perquè un cap aquí, l'altre cap allà, l'intermitent, el no sé què, vigila, no el toquis, sí. el semàforo, a 50, és un estrès entre Barcelona. Sí, entre aquí has de posar... Jo, el meu cotxe porta limitador, ja poso un limitador a 50. Sí, ben fet. Llavors has de vigilar el que ve al davant, el que va al darrere, el que t'adalanta que veu un foradet i bum, i es posa davant. Has d'anar avispada. El de la moto, el de la bicicleta, el semàforo. Per favor, això és un estrès. Però llavors, dic, ara jo, quan vaig a Barcelona, dic, que vinc jo, pareu-ho tot. Clar, parem-ho tot, adaptem-ho a mi, no? Perquè si els de Barcelona, quan van a fora de Barcelona, han de treure la merda, hem de treure les vaques, hem de treure les esquelles de les vaques. I les campanes. Les campanes. Oh, però escolta, això de les campanes tampoc és tanta molèstia. Jo no les sento, les campanes. Bé, no, pues la gent som... ens hem tornat tan bordes. Però que això és d'acostumar-s'hi. No sé, dic que no, no. Ens hem tornat tan bordes la gent, de veritat, eh? Bueno, no ens posem dramàtics. No ens posem dramàtics. No, però jo quan veig aquestes notícies així és que em fan riure molt. De veritat. Dic, és que com es pot ser d'aquesta manera? Doncs sí. Doncs sí. Si vas al Pirineu ja saps el que hi ha, no? Ja, sí, dir, sí, hi ha vaques. Ja saps que hi haurà vaques. Hi ha caques. Doncs hi ha caques, has de vigilar no xafar-les. Sí. I si les xafes, doncs mira tu. T'ha tocat. Te neteges les sabates. Exacte. Que no es mora ningú. Dic jo, pujo dalt al tren i també molesta la gent. Perquè n'hi ha que a les 8 del matí i és que ja fan pudor de suat. Sí, hi ha gent que a les 8 del matí dius, escolta'm, que no es dutxa la gent, que per potser, favor. Que potser han anat corrents fins a agafar el tren. No, allò no és de córrer un dia. No? És de córrer molts dies. I a més, fa un fred que pela. Sí. A més, l'altre que es mor tossint i no es posa ni un mocador a la boca. Ai, estem fins, eh? Estem fins. L'altre que està allà i que, bueno, prendit escup. Dius, ostres, tu, per favor. I després venen al poble i tots són fins com mandarines. Que... Clar que sí, home, queixem-nos. Queixem-nos. Clar tot, que sí. Ja està. Jo, si tothom ho fes com jo, quan vaig a comprar... A mi ja no m'agrada anar a comprar roba, però quan hi vaig és que ja tremolo. Si necessito alguna cosa. A l'hivern és que ja m'agòbio. Perquè aquella calor que fa allà dintre... Sí, sí, és agobiant. Entres del carrer amb l'abric, el bolso, la bufanda, els guants... Si plou, ja ni te cuento, el paraigües. Ja no saps on deixar-ho. Sí, agafes sí. Les talles que tu dius que gastes i entres al provador. I allò no va. I o no t'entra o et bates 7 saques. Una de dos. I sí. Llavors has de tornar-te a vestir, tornar a sortir, canviar les talles, tornar a entrar. I al final t'agafa una calor i un agòbio que dius que ja saps que nena guapa... I aquelles nenes allà totes mones amb un jersei de tirants. Dius, guaita, saps què? Digue-li a l'amo que el dia que baixi la calefacció ja tornaré. Clar. Sí, sí, o, sí. O te n'hi vas ara a l'estiu, portes obertes, tu. No, ens hem de conscienciar, eh? Ens hem de conscienciar també, en tant d'aquest canvi climàtic que diem, doncs ho hem de començar a fer a casa, eh? I als comerços i a tot arreu. És a dir, que a l'estiu, res de posar l'aire condicionat a 20 graus... perquè no és normal, i a l'hivern tampoc posar 26 graus de calefacció. Clar, és que l'han de posar alta, perquè com que hi ha les portes obertes, clar. Doncs ho han de posar ben alt. Sí, a gastar. A gastar. I després aquelles nenes pobretes d'allí dintre van amb un jersei de collada al mes d'agost. I dius, no m'estranya. No té lògica, no té lògica. Arribes allà i vols emprovar alguna cosa i no goses ni a treure el que portes, perquè estàs morta de fred. I tant, i tant. Dic, és que no, de veritat, no anem bé. Conclusió, no anem bé. No anem bé. Bé, Teresa, ens menjarem els platets que ens has preparat avui, que ja tenim gana, que ja s'acosta l'hora de dinar. Oh, i a tu que no se't cremin el que estiguis cuinant. No, ja he tancat has tancat els fogons, no? Sí. Doncs vinga, que vagi bé. La setmana que ve ens anem un altre cop als fogons. Molt bé. Adéu, Teresa. Adéu.